tetap menantimu, walaupun ribu tahun, kau tetap harapanku. Oh, wahai kasihku, jangan lupakan aku, walau kini kau jauh di rantau orang. Ingatlah kasihku, ku tetap Oh, wahai kau.